كم طلبت بدل النتيجة غير أنا قلت ما نشتري. والسلام. كتاب چاپ کو تا گزشتہ از مردم وجا الان در حدود شاید 10 15 20 نسخہ به سپاه پاسداران تحویل دیا گوتا اور روی چه نقشه چه هدفی و نو هر انگل گالو تی هر پاس کاپتا مرا اخلاق اجازه ندان دین اجازه ندان انسانیت اجازه ندان مگر نه این رقیقی هوار سبکی هوار این می خلاف شرعی هوار که منی کتاب نویسه گوتا یا جلسن تو گوشه گوتا ما هم بلغتی اگر چه انسانیت ما در بوتین نو شان اخلاق طرف نظر بوتین دیانت اس طرف نظر بکتے ہیں مہم تو مہم تو گئے ایک مشتی دا برا ہم چی کتاب زا مہم بکنے بنویس و برای اہل علم و اہل عقل قضیہ روشن ہے بحمداللہ منتہا فقط چون میں منطقے مردمان بیچارگان کوتا فکران کم علمی مردمان چی یہ برا آیا بہرحال منظور عرض میں ہمیشہ ہے کہ خبر یہ پہلی خبر وقت کی بمارز بحث رستے گا آواجات کتابان نویسے کے وقت یہ خلوت رعایت نہ کو عیدگاہانی کی جمعیانی جلسات عمومی تہا آواجا خلوت بوگا یہ خبرانی رعایت نہ کو و الان چهار سال که در کلیه جمعیان که آی جمعه نماز وانیم تا ضرور ایشی بوده که به ما یک چیزی بگوشی به ما توهین بگوشی و کتابی هم نوشته کتابی به مقامات دولتی هم رسیم تگم به سپاه پاسدارانی هم رسیم تگم این مثال هر کجا که آر رسته ویتی باشته نرسته پیغامی کتا یه هبر خلوتی هبری و نه جنگی هبری هم نه ما از طرف وقت تعهد دهیم تضمین دهیم که نه جنگی کنی نه اختلاف یاد کنی کتابی یارتا کتابان همه منصفی دیما که آیا وقت قبول کتا که ما هم قبول کتا پیش کنی حق و باطل جاییه و اشین و بحانه جویی کنه که از آس ساعت دو نیمه ما ساعت ده نیمه یاد کنی تا هنوش شش نیمه از دو نیمه که آواجه جنگ یاد که تا هنو پیغام رد و بدل بوگا آئی عذران درو ما گرگی و تنها حلوتی هم کو آئی قبول کتا که تنها گفت جنین کو روی برنگو که مسلمان ها بشکنا انگه هم ای ساعت و آساعت کنن و اشیا هر عاقل فهمی که بزا اگر چنانچه آواجه آبوتی شکست اعلان کنگی نهایت کگا اگر نه این نیاب و تاخیر کنگ دلیل اشیا که بزا آواجه آبوتی شکست قبول کتا و اگر شکست قبول کتا هم الانان بوشی ما شکست وارتا من بحثی نیست نیمه پادی اون ترا چمی دیم هم رمی ولی اگر نه تا زمانی که مسئله حل نبوتا ما هم دا نشته این ده روز طول کشی شر ماهی طول کشی شر شیا مطمئن دوید ما بخاطر مردمانی که بعضی کاسب هم بعضی معلم هم کلاسش مروچ تعطیل بود تگم مسئولیت دولتیش بود تا یاد کگم ای واجهانی که منتظمه هم اینچو مردم جمعیت رو کار ناراحت ها ایشانی آب پر هم کنه که مشکلی کاری دزماز دیگه واره که آب مشکلی تا چه برسی با آدگی مسائل سارتی شپتا انتظام کنه که هم به زبانان عزیز زحمتی بی هم به مردم زحمتی بی اگر من مین اندر تصالی هم مسئله اینه و آیا تا سالی نندگا بعد هم آبزانی که حبر حل بی تا روشن بی یا نه نهزا ما هم پدا هم اسر روانا تقاضا کنو و بواجهان قول دیون که از ناهی من هیچ حرکتی نبی که اختلافی پیش بی ہے آواجه بی هم مسجده شی مانشتگی اللہ الوگا انتظاری از مغرب نماز رن تا ایو حدی هر چیز تو تشریف بیارا و کتاب آنا دلائل لچی حبری نه پیش بکنن مسلمان هم عشقونا و آر راضی نه که مردم مسیح تا بنین در مردم آخر در که پر درنا درستا این شرط هم قبول مردم آنا فقط یک ادهی که همی همران ضبط بکنن و یک ادهی معتمدی مردم که آیا اعتماد بی مارا اعتماد بی ما رو به درستا من به درستا این مردم اعتماد هستی در از نظر من جمع تو که ببا درستا بشکن اگه یه حتگان چون راها زحمتش کشتا با این گرفتاری بی بنزینی مشکلات کار گرفتاری که از نزدیک حق و باطل را بشکنن تو بگندن بود چند ما حالا که آو واجه ایشیا ایراز یاری تو حاضر نه آو هدی ای دو ساعت سه ساعته که مردم من اندن دیوانا که جنگی بی چه جنگی بی که به جنگی آتا جنگی مردم ها اللہ تو پاعت بند آیان به چی کاران فکران ها کس نه آتا به مردم در مسلمانی مردم ها برای که حق حق دینیه فهمگا درکنگا یاد که حاضر بوده گه بل اگر آو واجه میشی که ای خطر ها شیعه ما قبول کتا شیعه ما قبول کتا ہے وقتی که تمام واجه هم وقت تو قبول بکن ما قبول کتا گه نه من قبول نکو ما همه دی قبول کو که در انظار مردم ما بنشتین ما آیا گاب بجد تاک این همه چهار ساله آیه فعالیت و زحمت نتیجه اگر خوب بود هم شاباش کنک ببودتی آفرین کنک ببی و اگر چنانچه نه قبول کنید انشاءالله قبول کنید انشاءالله حالا شما آقا مردم و استاد اینه داره دیگه یک کامو که اگر دانده بننده چی بیتته سلام على رسوله الذي لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الصالحين اللهم ربنا لبيك وسعديك صلوات الله رب الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد المبشر الداعي بإذنك السراج المنير وبارك وسلم عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله گزار گرامی نیم ساعت قابل با بلندگوی سرا یعنی نام من اظهار کنک بید که محمد نور بید یعنی وقت مناظره وقت مسئله بیان کنگی خلاصا قبل ای روچا پیش روچا یعنی همچین مسئله ضدیتی و اختلاف مسئله درمیان من و درمیان ای آقایانی که در تشریف گزینا نبیتا و به وجود نیت که لحاظه من نکسی منتظر کتا و نکسی من همچین مترسد و انتظاری من باهنه دادا خلاصه ما به آقای دعوت شیخ کراگا که ما را دعوت داده میشتی محمد نور توبیا یعنی من به همین لحاظ آت کنم وگر نه من کو آقایانا هیچ مناظره ای مباحثه ای هیچ اختلافی مسئله ای هیچ تا کلی نبیتا بلی چون که نگاه چه نهو بیتا که همی موینده همی قائل بنام ما یعنی هنچی چیزی باش که محمد نور بید و محمد نور ما را یعنی انتظار بتا ما تو انتظار نکتا هرچ اختلافی هستن آقای مولی عبدالرحمن و مولی محمد اسلام و خلاصه البته ای بیتا وقتی که ما اتکیم با اوضوعی که ما تکمیل کتا که ما اتکیم بعد از نماز مغرب و آقای شیخ شیراغ مجلس همه ما دیتا چند مردم نشتا و شی هنی شما پیار ما فقط یک وشتا که آقایان نماز وقتی اولا نماز بکنه بعد هم مناظره بکنه ما ای کلمه گوشته فهمه وگرنه ما تو قیشانیده یا آقایان ما یک مسلک مردمه یکیز چشمه ما آب چست کتا فهمه خلاصا نظام بچه نحوه این نام مای گرگ بی البته ای دنیا آقایان تو کا چند ساله یعنی بچند مسئله دینی گا اختلاف واقع بیتا البته آقا دوی وقتی که مسئله بیان بی باید مجلس ایرلم بی مجلس شلوغ ما بی البته رنده چیزی که یکی چونکه دا حاکم هستی قاضی نندیتا چونکه انتخاب کتا آقای مولی عبدالله پیشینی و ای دوی واجه آگوتی دعوان آگوتی مدعان آب بیان کنند ہر کسی کے مورد پسند بھی ہما قاضی ہے ہما حاکم ہے بس آئی وقت افشا کن بیان کنتی لہذا یعنی یہ نام گرگ میں مفتی نام گری بتا یہ نام گرگ میں اشتباہ بتا از مے از نام ما توار جنک بیتا و اخر دعوانا ان الحمد لله من یہ وقت یہ فقط صدافت بود ما از جناب مولانا محمد نور صاحب احساسات و آیه اظهار نظر و حسن نیت ها که قبلا هم ما را همین حسن نیت و انتظار بودتا که آواز در نیاگی یا نه؟ بلند بود آواز در نیاگی جواب قبل از شی البته که جناب مولوی صاحب یه اعلان بکند من شخصا حسن نیت و حسن ظن بود نسبت به جناب مولوی محمد نور صاحب و نسبت به هر عالم دینی که چنایی ها علنا من به عقیده وقت به چشم وقت به گوش وقت چنایی طرف ها خلاف حق چیزی مشکل کما اینکه ادعای زیادی چی این سرور و واجهانی که در این جلسه حاضرند در آ جلسه ای که شاید حدود ماهی پیش کم و بیش والله عالم در همه جا تشکیل بودگد من حتی برای حکمیت همه جلسه مولوی صاحب جند نام پیشنهاد دادگد که اگر چنانچه وقت کم ممکن تو دور و دراز روگ نبید تو عالمی دگه یارگ نبید من بدون اشی صرف نظر از این خبر که مردمان ذهن تا یک عامی یک آبی که فکر بکنند یک مولوی این مولوی آ مولوی براتن بلکه حتما حق و ناحق از آی طرف داری که من روی حسن اعتمادی که به جناب مولوی صاحبم بوده و آشنایی که بوده و یک مقداره من همه جلسه هم حتی برای حکمیت و منصف بوگ و قاضی بوگ این جلسه همه مولوی محمد نور صاحب جند پیشنهاد داده گرد که مولوی محمد اسلم صاحب براتی تمامی که به همین خاطر پیغام هم را دهی بوده گرد و قاصد از طرف ایواجه شیخ شراغ صاحب رفته گرد مولوی صاحب اونتا وقتی مسافرت مبارکه یا حج سرگر بوده گرد و فرصتی نرسته گرد وقت نزدیک گرد و ما را چه هر عالم دین همین انتظار هست که انسان در مقابل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاتر چی وجی ذاتیات احساسات شخصی خداوند ذوالجلال عظمت و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بزرگواری در نظر گیری و دین و دیانت و اظهار نظر کا نسبت به اهل علم و خصوص ایم حسن نیت به همین لحاظا قطع نظر چشی که مولوی صاحب آواز ای واجه آواجه برات بگی من روی اعتمادی که بوده تو با ای حکمیت و منصف بولا اعتماد از داری بوده گرد قرآن مجید اعلام هر مسلمان اشکتا که کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان بگش اگر شما را وتی اولاد وتی پیتو مردم وتی برات وتی چوک وتی پیت وتی فامیل و قبیلہ وتی مال و دولت تجارت مسکن ثروت چه اللہ و رسول دیما تر ببن گروه شما انتظار بید خدا شما جستوت کشم مقابله داری و اگر اختلاف نظری پیشید تا حد اختلاف نظر ببی که مبنی بر خطا ببی اشتباه ببی چون هر انسان غیر از انبیاء علیه السلام جائز الخطا اینچنان امکانا خطا سرزد بید ما اهل سنت و جماعت و حنفی مذهبی تمام می عقیده این که انسانان تو که فرشته و فرشته هنچه انسانا سوائن باقی انسانانی گروه جماعت تها بنی آدم تها بجز انبیاء علیه السلام پیغمبران علیه السلام جماعت که کم باز لکی 24 گشته کم تی الله انتی داده بهتر زمان به دقیق ما را ای علم نید آن معصومن تو بس که آن آخری نبی سرحلقه سرخیر حضرت امام الانبیاء و خاتم المرسلین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم آن معصوم بوده و معصومن یعنی هیچ گناه و خطا چنانی از سرزد نبی آیان الله چو مراقب و مواظبه که نیلیت آینی هیچ دست و پای یک خلاف عهد تکان بار باقی آیان ایدیم این امتا اولیاء ما بودتا صلحای ما بودتا قطبی ما بودتا اوتاری ما بودتا عبدالی ما بودتا غوثی ما بودتا صحابه اکرام که خدا چه درستی این لکبانی واجه که ما نام بودتن درستانی سرور و سرطان بودتا که ما بودتا این امتا آن درستانی بارا من اهل سنت و جماعت عقیده ای حق با آیان محبت درستی حسن زن حسن نیتی ها احترام قائل آیانی بلی اشی که یہ صفتی ہے کہ پیغمبر صفتی ہے ہما بین کہ اللہی صفت آنا برا اولیاء اللہ قبول نکے نمانے آن ہر مقامی ببین بزرگ و صاحب شخصیت و مورد احترام بازم اللہ بندہ و اللہ غلام رشدانے ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبد قرآن مجید آتے ہمیں پیما ہچ کسی ہے ما پیغمبرانی صفت معصومیتا نہ دیں کہ آئیے پیغمبرانی شریک بزانے معصوم کی تونے ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق بھی عثمان ذنورین بھی حضرت علی مرتضی سائر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ازی کا آیا معصوم نہ یعنی جائز الخطا آیا یہ امکان بھی تک زندگی تا چھ ابو بکر صدیق اشتباہی بھی پتہ توبہ ہی تھا چھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا دون وقتی که آیانی با عظمت و مقام چنایا خطا سرزد بود که امکان بودتا ولی توبهش بودتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما خیر الخطا اون التوابون بہترین خطا کار ہمائی که توبه بکن اون خطا وقتی فهمی یہ پہمی خطا بود اشتباه بود حتی وقتی که امامان زبردستی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سار امہ امکان بودتا من که اومنی سر صورت که برای چمن اشتباه همه بی ولی حقانیت اشی گوشه ایمان به الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان تقاضای این وقتی که عالم فهمید که منی حق برای رنده روشن بو واضح بو واضح کنگ بو و فهمید که ایشی منی مسیر اشتباه بوده و منی هوا غلط بوده اشتباهی بوده و دی اشتباه قبول بکند ایشی نام توبه چه آخطایا و الله تعالی در ورا قابل قبوله کمالی و بزرگترین کمال انسانیت و اگر چنانچه فدا هم حق پیش بی و انسان بفهمی فدا هم اناد و تعصب بخرج بدن اعمل شیک آ شخص من بی و یا منی برات بی یا هر کس بی و ای وقتی ای فهمی خطا ای چما خطا یعنی که مورد معاخذه الله جل علا شنو قرار بیدی مخصوص عالم دین اهل علم وظیفه چون مردم عموم مردم به عالم ها نظر کنن چارا و آیی خطا اگر بکن آدگه مردمانی که با آیی صدق پیدا کنن خطا راه روان چه بشه آن موظف این که اولا او تی قدم ها به احتیاطی رو بکن و اگر چنانچه احتیاط با وجود خطا بود بعدا او تی خطا ادامه مده من چه الله تعالی جل جلاله و منواله اتقاضای التماس و استدعای کنو تزرع و فریاد کنو ای بارگاه که ما را چه تعصبا چه انادا دور بدارید و ما را صحیح مانا دعوتی کتاب ودی حبیب علیه السلام سنت و حدیثانی پیروی کنه که توفیق عطا بکن و ما را عقیده و عمل را مطابق قرآن و سنت بکن آمین آخر دعوان الحمدلله رب العالمین بلندگو ایلام بکنه مردم هم بفهمتی واجه هم بشکنه رساب شد لطفا دادن شما خدمتا ای کلمات عرض کنه که باعث اشی بو که احساس بو که این مردمانی که ادا جمع بودتگن تو یهتگن برای این مباحثه دینیه و مناظره گوشداره و اشکنگا اشان چرا جمع بودتگن و پیچی دعوت دیر بودتگن اشی مسلمین که از ناحیه من مردم دعوت دیر بودتگن البته دعوت به دو قسمه اشی که من افراد خاصی یا تک تک بلو جانو که من برای چی برنامه ای روگم من از غرض خاصی ببی که فلانی تو ضرور بیاگم فلانی تو ضرور بیاگم افراد مورد نظر خاصی ببی به این صورت شاید جزئی یک تعداد محدودی چند نفری من گمان نکنم چهار و پنج نفر گشته که حد اکثر من بگشم وقت بگشم که ما چی فلان تاریخ را بگی شما بیایید بگو باقی عموما من یک اشتهاری تکثیر کتا و بحر کتا و از زیگی روچا من جامع مسجد تو که ای حبر هم اظهار کتا حالا چرا من وقتی ای عذرا ای علت ای چرا بیان کنم از نظر کسی مورد پسند بی مورد تایید بی یا نبی آیا من کاری نیست من عذر بیان کنم آب ای خاطر من اعلام کرد مردم اطلاع دادن که اولا ما فکر کو ای یک بحثی که مربوط به مردمان بود مربوط به ما نه بعضی مطالبی که بین من و جناب مولوی محمد اسلم صاحب آن اختلاف آثار در چابهار قبل از 4 سال ظاهر بودتگرد من جناب مولوی صاحب تشریف فرمایید وقت شاهد بوده که من در خلوت یک اتاق در بسته آی جند رو تا با یک نفر مولوی محمد نور تیسی و یک نفر دیگر گرنده آباد بی حتی در بی اجازه پچ کتا که هسته آمی مردمی بوده پن نتر بوده من با آیی حبر در میان اشتگن تو گوشته اون که اگر منحصر به فرد و شخص هم در خلوت گوشته اون آواجا که سنم تو چه من مستره که ماشتره و علما هم چه ما کم نه و هیچ خوفی وحشتی نباید در میان بی بگر مسئله من اشتباه بکنم مربوط به من شخص دوی یک کاری من خلاف کتا بلفرض خیانتی اون کتا شخصا من تذکر بده و مطلب اون پیش بدار واجا من گشته که تو نباید من گشته که مسجدی که تو پیش ما همه چابار بوده بننده مردمان جمع توکا از من با پشت ما هنچه هبر بکنه آق به این خاطره که ضرری به دین وارد بی چون این منطقه تا یک مرکز دینی مدرسه شروع بودا که کم کم مالوتی الله تعالی بنده هم به دین ها به قرآن ها آشنا به بند و در راست ایشی اگر من خوب و خرام و فیلم من واقع بودتگم اگر آنظار عموم عوام الناس کو کا یہ پہ میں خبر کرا کہ بھی کہ قبل سی کو بامان مطرح تو حل ببا مردمات کم کم رفتہ رفتہ چن مدرسے اور چ دین اچ کی خدمت عقب مان تو سستی پیدا بھی گوشتی میں حق بیان کروں میں حق بیان کروں میں بات بیان بکنو ہر کس حق کا سکوت کا اور شیطان کو گنگی و آج جلسے گزشتہ ہم واجہ وقت جناب شیخ جلال صاحب دیوان تھا گوشت که من این خبر فلانی یا گوشته چون فلانی یا نمنده من حبیل نگرده حتی من حاجی عبدالرحمن امانی پر مراده تک تو هیچ مقابلی راه بیا تو آن خبر هم آواجه جواب دار که من حاجی عبدالرحمن راه نده تا که بود گوشته شاد واجی گوشته خدا گوشتی که من رو دیسته کش نبی نو من رفتم و پاکستان کتاب هم چاپ دیده الان شما انصاف بده وقت خبری و از قرار اشکنگا مردمانی که به ماش رسیدتا و شادی جلسیتا همه مردم هستا که واجه جمعیانی جمعیتانی تو که بر علیه ما گوشته چیزی گوشگی بودتا ایدانی جلسیانی تو که گوشته 4 سال مدت این دیگه جا و حتی نوار واجه به من گرا موجود در رسته که پانک من که دشتیاری واز کتا که ما نوارانی تا بر علیه مایی گوشته و کتابی هم الان یک مدتی که واجه چاپ جتا نوشته و این کتاب تو که مذهبی مسائل هم چیزی عنوان کنگ بودتا و چیزی ذاتی حمله به من شخصا کنگ بودتا بلکه گذشته چی من شخصا بلکه حتی به من پیتو پیرو که هم حمله کنگ بودتا و چیزها نسبت کنگ بودتا ای کتاب تها و ای کتاب نه که تنها من محدود ایر کنگ بودتا بلکه اخیرا من اطلاع رستم که به سپاه پاسداران انقلاب چابر هم یک تعداد دیگ بودتا کشی آخرا ای توضیح ما چه مولی صاحب سآل کنگ که باری مبتی داتگا یا آنواد حاصل بودتگا کار نداره ولی منظور فقط ایشی وقتی که جریانی اینقدر اشتهاری پیدا بوده که مشهور بوده و مردم ها هم همیشه داد جنت بوشن که شما ملای هم این راه کار بوده شما یکی گوشی که یک کار جایزه یکی گوشی ناجایزه یکی گوشی خبر منیگه یکی گوشی منیگه شما باید جمع بگی تو ما را راه حق که پیش بداره ما بچاره بود چند ما بگنده که گوشم بشکنه حق به جانه بکنه و این موضوعی تو که وقتی که شیخ چراغ صاحب چوک که آرزا شیخ عبدالکریمه مردمان دیگران ماروتا حتی این خیال هم نیست و جناب موری صاحب من گوش ما جلسه که اگر منحصر به من شخصی حملات بگوتی حبرانی تو به من گوشت گتا من در پهل هم بوده گتا ولی چون این مسائل دینی هست و بین مردم مطرح بوده گم باید مردم بشکرنتش از این لحاظا بلی شیخ شما رو قضاوت بکنی کنی که وقتی این مسائل درو تمام ملک ها پهده گش درستی مردم ها اشکوته گا الان اشان حل بوگا رای حل را غیر از اشی دیگر رای هستا و نوال بی مردم اطلاع دیگر بودتی نو مردم ها اشتهار کنگ ما بودتی نو و در اتاق چی حبری که تا 4 سال بر علیه ما صحبت کنگ بودتی گا وقتی که نوبت به ما رسید در اتاق در بسته بایستی بی با 2 نفر 3 نفر بایستی بی و من گمان نکنم که مسلمانان که دایی حتی کنم به جنگی به فسادی حتی کنم هر کس برای حق اشکنگا یا حتی برای حقیقت فهمگا یا حتی چون تو خدا به درسی و این مجلس نظم و احادا و رعایت بکن و بود جا به سلوک ببی بنندی و ما هم من و هم جناب مولوی صاحبا برای حکمیت و منصفی جناب مولانا عبدالله صاحبا پیشینی قبول کتا کی واجه هم زحمت کشتا تشریفی آرتا و الان نشتا اگا حاضره ما اوتی حبرانا بیان کنیم متحبران بیان کنیم جناب موری صاحب گوش بداری و بعدا در اختتام جلسه موری صاحب اوتی نظر اعلام بکن هر دولت سلام دید و آخر دعوان الحمدلله فقط من به خاطر ایشی که کتابی من دست بدم مولوی محمد حسن من به عنوان اوتی معاون و کمک در ایشی که کتابی من دست بدم تو همه حواله که من گوشم کتاب پس که من پیش داری آماده ای که دل کسی در میان به نظر من آیا آواجه کسی تعیین کن هم بکند جناب مولوی عبدالله صاحب حکم مکرره به نظر من مولوی تاجهان صاحب رئیس این جلسه مقرر کنگ بی و وقت تعیین کنگ بی برای هر و مسائلی که مورد بحثند یک یک عنوان کنک ببن اگر دو سه مسئله یا اولا همه مسئله پیش کنک بی که ای بگب ایشی دعوی ای می مسئله سری نو ای مسئله سرا دلیل پیش کنک بی آواجبت دلاله پیش بکن من اگر دلیل پیش که در مقابل دلیل بیارم اگر نبود تو همه دلیل آواد قانه ببن آواجبش کنه وقتی تان بی مثلا در درجه اول اگر حبر گیش با 15 دقیقه برای هر نفری 15 دقیقه آوازه خلاص بو هم رئیس جلسه یا وقت بیچاری دیتی وقت خلاص بس بکن وقت متوجه نبو رئیس جلسه بو شیتی وقت تمامه با آی بس بکن من شروع کنم بیت گپ پانا هم 10 دقیقه پانا مسئله ملخص دی زیاده تیل سال شینه بذار سوال داره مورد نظر نه نه چی دارنگ مورد من نه چی نه رحم بابا شی وقت ما شی بر زوت نتیجه گرگ بی بی اپم تو نو کاشی ها بر باز بی فاز فاز دکی تا چی بس وقتی که تو نو کاشی کا سنچ معلوم نبی کی شی نه چه خرابتش خرابتش اندر فقط مزرا هوا عبادتی وا مثلا 5 سنت یا 5 سنت پانچ سیتر جی چار سالی کے آ یکی آہو یکی آہی حزب ہستا دیرو کنگان گونی کہ اگر تو حق سر جتی نے تو چھتو دراہیں مولی یک طرف آئیں و تو اوشے کہ ایت گاہ ہے مسترا کنگ جائز نہیں آوشی جائز نہیں و ایدگاه بیر مسترا بکنه ایدگاه بیر مدرسه بکنه ای اگر مدرسه بکنه ایدگاه هستی ساری دوباره نماز کنه بی مدرسه ای کنه و درهرو بودا مردم استفاده چایی حاصل کنه و ای بهترتری ما با یه حسی تا گوشتی که بهترتری ما شده کتاب چه پایین تا اولا ای گوشتا که ای مولی عبدالله شنگونی لوٹ آئیں تگن تی حاجی عبدالرحمن و آدھگ مدرسہ تو کہا کہ شما راضی بھی دے کہ عیدگاہ مزیر مدرسہ کنا مولی عبداللہ جس کنا آہاں یہ عیدگاہ شما ہے گی شما ملکیت ہے ہاں کچھ تک گیا ملکیت عیدگاہ کسی نہیں یہ خداوند پاک ہے گی وقتی کہ عیدگاہ کا نقضی یہ وقت موقوف ہے اسی اکاس دیگه تصرفاتی کتنا کن همه روشی کشان دورتا با عیدگاه کتا ای با عیدگاه بی بیتیا قیامتا شرائط واقفانی باید ایدا بجا رک بی بی اوشین نا مولین جوس بیتا ما مولین جوس کتا کن مولی عبدالعزیز جوس کتا بیتا مولی عبدالعزیز سری نوشتو کتا کی جواب مده مولی عبدالعزیز جواب ندا تمارا ما نوشتو کتا مولی عبدالغفور شاہ بخص سرا آئیے جواب نوشتے وقت سوال عیدگاہ حکم مسجد دارد یا نہ اگر حکم مسجد نہ دارد عیدگاہ مدرسہ و طوالت ساختن جائز است یا نہ الجواب عیدگاہ حکم مسجد اگرچہ مختلف فی است لیکن شامی ان قول را ترجیح دادا کہ عیدگاہ حکم مسجد دارد باقی عیدگاہ مدرسہ و طوالت ساختن جائز نیست چرا کہ بانی برائے نماز عید درست کرتا نہ برائے طوالت و بے حرمتی لذا حفاظت عیدگاہ ضروری و لازم است پس تبدیل عیدگاہ به مدرسہ و طوالت جائز نیست چنانچہ در شامی میں فرمایا و تبدیل عیدگاہ به طوالت معصیت است چنانچہ میں فرمایا قال فی الشامیہ فإن شرائط الواقف معتبرۃ اذا لم تخالف الشرع وهو مالک فله ان یجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وتبديل إدغام بتوالات معصية فقط لا شيء عبد الغفور شهبا دار العلوم إشاعة التوحيد زاهدا يا جنوشتو كتا راهداتا إشين بيش كتا في إي وطالب إشين قبول نكن إشي قبول نكتا إي طالب كيغا قبول لكن إشي دقرا دقيا كيف شما واجه بحث شروع کنه اینه که یه انگل گپ بزنید یه آغاز بحثشی شروع بوگه چی؟ یا یه بری داستان هم کسا یا رو بود رو؟ همه هر چی که تی سابقه هم تو منی سابقه هم درست هم جو باید بیان کنک بگم نه مسائل بیان باید نه نه اشی هم اشکال هم بیان کنک بشه علمی مسائل این شمی گویا اولی مسئله این مورد اختلاف هم مورد اختلاف هم تو این مسئله ها بعد محمد مولانا محمد یوسف نوشته گفت جواب منوسیت مسئله زمینی که برای عیدگاه وقف شده ساختن آن مدرسه ساختن آن زمین جایز نیست چرا که در این صورت تبدیلی ملک واقف لازم می آید و این جایز نیست قال في الشامية فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية ولو أن يختص صنفا من الفقراء ولو كان الوضع في كلهم قربة رد مختار جلد السائل صفحة 499 یشی ادرو نوشتو کتا کہ اجازت نہیں تو پر استفتاد کتا ہے وہی استفتاد اور پیش ہم داستا ہے قبولی نفتا ہے وہ جواب دیتا ہے دیکھ دلال واضح ہے بلکہ پیش کہاں گا کمان بوتا ہے نا اسی ہم اسی جی مسئلہ یہ استفتاد نفتا ہو جا دیکھ جب پاکستان استفتاد ہو پاکستان اولی مسئلہ ہمیں گوشتی پتا گوشتی یہ مسئلہ کہ میں پیش کرتا ہوں اسی اشاما قبول پاکستانی جو قبول بدا جواب دیں اسی قبول نہ کرتا ہوں اشاما قبول نہ کرنا کہ یہ ہستا با حیثیت ہے علماء پاکستان کے مولانا رشید احمد ہیں مولانا محمد تقی ہیں مولانا محمد یوسف ہیں یہ طالب ہیں میں سے نہیں قبول نہ کروں ہاں آخر میں مجبور بھی تھی شتگا مولانا محمد یوسف وفات بھی تھی چاہی چوکا مولانا ولی حسن ہے اولی ہے استفتا تھی مولانا محمد یوسف بلوی بھی تھی گوشتی یہ یکی مولانا گوشتی ہے یکی مولانا عبدالغفور ہے شام زائدانی یعنی ایران وطی گا ایران ہاں آنگو ریشن منو گوانا گوانا تا گوانا بل تو تاکی ہیں آر استفتاری تو بئی مسئلہ کتا تو آنگو گوانا اندیش ہے آگراز بحث اچھا خلاصہ اشی کہ علماء نوشتہ ہمی پہ مکواجہ گوشی کہ عیدگاہ مستراکہ جائز نہیں نا ہم واجہ تائیدش کتا خلاصہ دلال ہمیشہ واجہ بیان کتا دلال ہم واجہ گو رہاست دینا نوچی من جواب لوٹی من بیان کرم سر قادر وجه جواب دن آج جواب سماعت کن آئی یہ قبول نہ کہ آہاں نا آئی تو اعتراض کرنے تو گوشتا نوری وجه جواب دن کہ باری اشی استفتاب بتا مطابق حقیقت استفتاب بتا یا برخلاف آئی مستقی سوالی کا موٹی جواب آئی جواب دن توڑا تزیرہ شکو اگر ایشان تو لوٹ ایشان مردم وہ خاموش آبا نات خاموشی گونا سنجدی گونا گوش دارے کسی حقی سبار دی آئی ہم مضمون ہمشی آئی استفتا کراچی مضمون ہمشی ہمشن کی کتاب واجہ نا چاپ جتا گا نا برحمی تو دیشتا ہمشی اچھا من ہنگونے کتاب گونے تو گو معلوم جواب دے وہاں میں نے جاتا ہے دے پادا گیا جاتا ہے تو پادا Thank you. واجب اجازه بدم وقت اي وقت تمام بي من اجازه بده مقواد اي مساله علي مساله جواب چاہیے ترتیب لے جواب بلک کی بده دام اوستگی داری با واجهه را بلک کر دے یہ کاغذ ہے تو مجھے بلک کی واجب اگر نوٹی منشی بداری ہم مناظر تحجبی کے حکم دیکھ منشی مقرر کم بود نویسی آئیے چی بکنی بیار یا بلی ہمو دنگر من رو من جاگا خراب شکنے گوتا مجرن دا بدار ہمو آئی بدار استاد آدم آئی بدار یہ دیگاہ بارے ہیں آئیے دیوار محراب کا خبر حل نے درست شما جواب گوش دار لاندہ قضاوت کنی من چوش کل نفتی مانو بھی حبر وقت گزرانی بھی سادہی حبری بچ الحمدللہ الحمدللہ الذی وعد نصر الحق علی الباطل ولو بعد حین والصلاة والسلام علی من ارسله اللہ رحمتا للعالمین الذی اوضح السنة وامحق البدعة وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا مهجهم في نشر سنن سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تبارك وتعالى بل يكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم شما اشکوت اولین اعتراضی کے جناب مولوی محمد اسلم صاحبہ ودیم اختلاف گمنا ظاہر کو دربارہ عیدگاہ و مولوی صاحبہ فرمائش کو کہ من یہ عیدگاہ منگوشتا کہ فلانیا مردم دعوت کتا جمع کتا گن کہ اشیا شما تحویل بدهی برای مدرسه یا و علماء یا فتوه داتا کشی جائزه من فتوه گفتا ره داتا به مولوی عبدالعزیز صاحب مولوی عبدالعزیز هم من جواب نداتا به این سببا که من یعنی من عبدالرحمن به مولوی صاحب هم نوشتا کاغذ که جوابی مده این واجه مولوی صاحب شما دیمه هم چو گشت من مدعیم که این واجه ای فرمایش ها صحتی نی و من به مولی عبدالعزیز صاحب در این مورد مطلقا نامه ای ننوشته و به هیچ عالمی هم من چی نامه ننوشته که شما را جست کنه این مسئله ایدگاه برای شما جواب مدهید لحاظه اولا من ادا مدعی برگردون که ایشی یک اتهامی به من وارد کنه بود و هم به مولی عبدالعزیز البته که آید نهی ولی من به حسی دوید اتهام ایشی مدعی و ایشی ثبوت چه جناب مولی صاحب شرعی طلب کنم یکی که چه کجا چه دلیل مولی صاحب که را موجوده که آیی یه حبر را بگوشی که من نامه به مولی عبدالعزیز نوشته که مولی محمد اسلم در ایدگاه حبر را دسته کن تو جوابی مده لحاظا یه گفت مولی صاحب ایشی ها از نظر من مورد و صحتی نی و ایشی یک الزام محض و بدون سندی دومی حبر هم همه دی کود که من مولوی عبدالغفور فتوائی که وانتی همه دا ماشی برتا فلانی ها پیش داشته و الان من آی نشتگی که من اشی مدعی برگرد و ادا که مولوی صاحبا ای فتوائی جن هم به من ای دول که وانتی شما دیما کاغذی در کو که ای مولوی عبدالغفوری فتوائی راه داده در این مورد بانی تی من پیش که من پیش هم نکتا اشی ثبوت شریع هم پیش بکن البته قضیه ایدگاه اولا باید این من توضیح بدم هما بنیم که به جناب موری صاحبون در جلسه اول توضیح داد که اولا ایدگاه مثلا ایش یک ایدگاه موری صاحب هم کتاب هم نوشته چندین جا در این کتابی تکرار کتا کلماتی که آیانا یک مؤلف و نویسنده هم نباید بنویسی که مثلا ایدگاه جای ریدن و جای شاشیدن چندین جای کلمات تکرار کتا و مدعی گوتا که نصف ایدگاه یکی از خیانتهای عبدالرحمن ملازعی این است که ایدگاه نصف ایدگاه مسترا گوتا و نصف ایدگاه مدرسه گوتا صفحه 16 کتابه مرسابه وطی کتابه صفحه 16 نویسی که و عبدالرحمن ملازعی ثانی یزید است که یزید بعد از شهادت امام حسین در مدینه طیبه حمله آور شده و در مسجد نبوی اسباح را بسته و مسجد را پلید کرده و عبدالرحمن ملازه نصف ایدگاه را برای خود و مدرسین مدرسه چابهار مسترا یعنی بیت الخلا نموده و نصف دیگر حوض آبی و ساختمان تبدیل نموده و ثانی یزید براش لقب داده شد. دیما خلاصه منظور چین چه مولی صاحبه بودی کتابا مولی صاحبه دم مدعیه که چابهار ایدگاهی که مدرسه کناره الان ایدگاهی وجود نداری. ایدگاه کلن ایدگاهی بودتا یک نیمی همشه که مدرسه بودتا یک نیمی دیگری بستراه لحظه ایدگاه کلن منفی. الان من تقاضا کنم چه جناب منصف و حکم و منتظمین جلسه جناب شیخ چراغ صاحب و سایر کسانی که آواجه دوربرا هستن و تمام متمدین که هستن و جناب مولوی محمد نور صاحب برات آواجه البته من یبری برتا پیش داشته و الان هم اولا واجهان بروند منصفانه بررسی بکنند. من مثالی قبلا هم در آجل صدا من گوشت که به عقیده من این یک تهمت محضی نه چابهار ایدگاه نه مستراح بودتا نه مدرسه بودتا شی یک احتهامی که یک صدم و یک هزارونی هم صحیح و درست نهید زرمان و برای صحت ای جریانا برای شی ثبوتا که آیا منی حبر صحیحه یا مولی صاحب حبر صحیحه گوشتو مولی صاحب جندو. البته این مسئله ظاهر نه حکم لوچی نه منصف همارو چه هم عنوان کو که یک ادعی معتمد اولا بلند بمبرو من گوشون که اصلا ای حبر مولی صاحب بی مورد و صحیح نه و اگر جسارت و گستاخی مبی یک اتهام و تهمت و افتراء محض و بی بنیادی که ایدگاه بوتی جاگه هست نه ایدگاه تو که یک مستراحی ها نه کپی ها نه یک مدرسه کپی هست که تو که اتاقیه و اگر شی باور نبی چند منصف مؤمن نماینده معین کرد و برون در چابهار. البته بجز من ناچر و هم من عادت نهی که افراد من نامه در مجامع بگیرم ولی بنابر ضرورت مجبور بود که کسی تن بجز حاجی عثمان سلطانپور که اصل بنیانگر ای برنامه تمام همایی و محرک ای کار که نظر روی چه حسابی و من فکر نکنم که من نسبت به جناب مولوی صاحب یا آواجه کار حاجی عثمان صاحب ضرری مادی ظاهری دینی داتگو ولی گندم که الان مخالفه نو همه واجه بگرد که چابهاری مردم که تمام مسلمان و چابهار زمانی در چابهار بودن که نه من بودم نه جناب مولوی صاحب. من قبل از این واجه حدود 13 سال پیش رفته بودم در چابهار و این واجه بعد از سیک منی تقریبا قدر روگ چندین سال بعد مدرسه تاسیس بودا و من ظاهری سبب خداوند ذل جلال کتا که واجه دعوت بده اونو ببرم اودا خاطر مدرسه ببرون اودا اشیا بعد این زمانه تا وقتی که من ایرانده رفتگی لحاظه بهترین قاضی بهترین منصف درباره مسئله ایدگاه مردم چابهار بودن کنن همه مردم ها چنده داتا ایلا نماز زرش داتا کشی دیوار بنده گوتا همه مردم ها اشی تا یک بری نماز کتا چابهار ایدگاه وقت گوشم 10 سال 20 سال قبل همه ریت بوده که هنوز شیلات هم بوده جاگا هم بستا مسترا هم بستا ماهی سل بوچ هم ریچی. اگر جناب مولی صاحب واقعا احقاق حق کنگی گه و شی برامت وظیفه زان آیا هیچ یک فکری کتگی که هنچو که بر علیه من اینچو کتاب نوشته 4 سال زحمت کشیم ایدگاه هم اعلان که من چلا مولا نه که ایدگاهان ریگ میزه که جاگه بکنه جمعه هم اعلان کتا آیا قوده هم گاهی یک اظهار حقی کتگی که این زمین که 10 سال مسلمانان ایدگاه بودتا چرا شیلاتی حتی تصرف کتا و ای ایدگاه یک برای نماز بودتا یکی بر هم ایدگاه قبول داره ولی ایدگاه به جاوت محفوظه نوشی بارا همه چنده دیو همه استا بندو اشت جنود همه کماش سرفرستی کنود ادهی هستن زندگه موجوده اشان بهترین قاضی هم بره آیانا سوال کنید من البته یک استشهادی گرفته چرا یارتگو این فایلا من بده که عجب ایدگاه ما استشهادی چه مردمان گرفتا اگر این مردمان استشهاد برای شما حاضرین جلسه و منصفین و جناب مولوی صاحب قابل اعتماد و قابل قبول نهیم ها وقتی توانی که بروی از نزدیک مردم ها جمع کنی متدینی معتمدی آک با من غرضش ثابته در طول 4 سال و همه کسان که واجهش تحریک کتب عقیده من البته و دلائل هم داران که من بلوجا آیان نه که فقط هم به عقیده من حاجی عثمانه واقعا جست کنه ایدگاه کجا بود تا حد حدود کجا و الان بچارن آیا تا مدرسه هسته بجارة ايتها مستراح هسته رندا يلقى سؤال مطرح با كيك مرضى جائز خيانت كدا ما خيانت كدا يا امانت كدا ها رندقين سؤال واي مردمان استشهاد قواهين در امورات كمان چنا استشهاد كدا بي عنوان من بجا حمد احمد شائسته نظام تک نام بگرم جناب مولوی صاحب آپ ام کم کتاب آئی من رکن دن تھا نوشته اون که استشهاد محلی از اهالی محترم سرباز ببخشیشی در مورد دیگه مسئله می پیرو که اگه که واجه نوشته بود کتاب تو بسمیه تبارک و تعالی این جانب عبدالرحمن ملازهی پیش نماز مسجد جامع چابهار استشهاد و استعلام می نماد از کلیه مردم مسلمان چابهار و ریش سفیدان و معتمدان محل بخصوص آنهایی که از وضعیت قبلی و کنونی ایدگاه قدیم چابهار که داخل محوطه مدرسه دینی چابهار قرار دارد اطلاع کامل دارند یا در ساختن و ایجاد آن به مال و جان شریک بودند چون اخیراً